रूही राजवीर के सामने गई और हाथ बांधकर बोली, मैंने बस एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन तुमने तो पूरा लेक्चर मुझे दे दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रूही ने फिर राजवीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस इतने लंबे चौड़े लेक्चर का जवाब दे सकती हूँ, एक एक पॉइंट के चार चार जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा जवाब देने का मूड नहीं है। वैसे भी बराबर वाली आंटी कहती है पति को जवाब नहीं देते वरना उसका हाथ उठ जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का हाथ मुझ पर उठ जाए। कहते हुए रूही बहुत मासूमियत से राजवीर को देख रही थी। ये सुनते ही राजवीर ने रूही को हैरानी से देखा तो रूही को हंसी आ गई। रूही ने कहा, मजाक कर रही हो, अब बताओ क्या हम दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते। राजवीर ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और थोड़े गुस्से में कहा, रूही तुम पागल हो गई हो, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो। रूही ने कहा, मैं रघुवंशी फैमिली की बेटी हूँ, एक बार जो डिसाइड कर लिया उसे मरते दम तक निभाऊंगी। रही बात मेरी पढ़ाई की लिखाई की, वो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, बस मुझे ये सब सेटल करने में और समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब मैं तुम्हारे घर को अच्छे से संभालना सीख जाऊंगी तब अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल भी कर लूंगी। रही बात कि तुमसे अच्छा मिल जाएगा तो मुझे तुमसे अच्छा चाहिए ही नहीं, मेरे लिए दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो तुम, मैं अपने बेस्ट हस्बैंड को छोड़कर किसी और के पास क्यों जाऊं। अगले ही पल रूही ने गुस्से में राजवीर से कहा, राजवीर मैं जानती हूँ तुम मेरे डेडिकेशन को इग्नोर कर रहे हो, करते रहो, मैं भी देखती हूँ कब तक इग्नोर करोगे, कब तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सच कहती हूँ राजवीर, जिस दिन तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना उस दिन सच में तुम्हें मिडिल क्लास वाइफ बनकर दिखाऊंगी जो सुबह शाम अपने हस्बैंड को ताने देती है। इतना कहकर रूही गुस्से में अपने कमरे में चली गई और उसने धड़ाम से गेट बंद कर दिया। इसका साफ मतलब था राजवीर की कही हुई बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रूही के जाते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने मनी मन कहा, वो तो मुझे ही लग रहा था, जितना तुम मुझे डेडिकेट हो रही हो उससे ज्यादा मुझे ताने मारोगी, पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, लेकिन इतना तो मैं जान गया तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, आखिर हो भी तो तुम शिवाय रघुवंशी की बहन, तो हार कैसे मान लोगी। अमेरिका में शौर्य और दृष्टि दोनों ही अपने अपार्टमेंट में आ गए थे। दृष्टि को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए एक हफ्ता हो गया था। दृष्टि सारा दिन अपने बच्चे को देखती थी, सारा दिन देव के साथ खेलती थी, वहीं शौर्य अपनी जॉब के लिए निकल जाता था। फिलहाल तो दोनों भाई बहन को कुछ नहीं चाहिए था, दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन शौर्य को कहीं ना कहीं आर्या और अपनी बुआ फूफा की याद आती थी। याद तो दृष्टि को भी आती थी, लेकिन फिलहाल दृष्टि को स्पेस चाहिए था जिसे शौर्य दे भी रहा था। शौर्य अपनी घड़ी पहनते हुए बोला, दृष्टि मैं जा रहा हूँ और मैंने एक नौकर को हायर किया है, अगर आएगा तो काम करवा लेना, पसंद आए तो रख लेना वरना मना कर देना। दृष्टि ने कहा, क्या जरूरत थी भाई, मैं कर रही हूँ ना घर का काम। शौर्य अपना बैग उठाते हुए बोला, हाँ कर रही हो लेकिन तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वैसे भी देव तुम्हें पूरा दिन परेशान करता है, उसके बाद तुम घर के काम भी करोगे, कमजोर होने का इरादा है क्या, इंडिया जाएंगे तो बुआ तो बेलन लेकर मुझे ही मारेंगी कि उनकी बेटी को मैंने कितना कमजोर कर दिया। दृष्टि बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, जो नौकर आएगा उसे रख लूंगी। शौर्य ने दृष्टि के बालों को चूमा, फिर देव की गाल पर किस किया और फिर देव के बालों पर हाथ फेर कर चला गया। करीब दो घंटे बाद दृष्टि के अपार्टमेंट की बेल बजी। दृष्टि ने गेट खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, सामने दिव्यांश खड़ा था। दृष्टि कुछ देर तक दिव्यांश को ही देखती रही, दृष्टि को लग रहा था जैसे दिव्यांश उसे अपनी तरफ खींच रहा है। दृष्टि ने कई बार सोचा कि वो दिव्यांश की फोटो देख ले, लेकिन वो अपनी जिंदगी से दिव्यांश को निकालना चाहती थी, इसीलिए उसने दिव्यांश की फोटो नहीं देखी और इसीलिए सामने खड़े दिव्यांश को वो पहचान नहीं पाई। वही दिव्यांश तो बस दृष्टि को ही देख रहा था, उसकी नजर तो दृष्टि से हटी नहीं रही थी, वो तो दृष्टि को ऐसे देख रहा था जैसे दृष्टि की सारी खूबसूरती अपनी आंखों में समेट लेगा। दिव्यांश का एक सेकंड के लिए मन हुआ कि वो दृष्टि को अभी गले लगा ले, लेकिन दिव्यांश और दृष्टि बेशक एक दूसरे के सामने खड़े थे लेकिन दोनों के बीच बहुत दूरियां थी। उन दूरियों को ही दिव्यांश खत्म करने के लिए दृष्टि से मिलने आया था। कुछ देर दिव्यांश को देखने के बाद दृष्टि अपने सेंस में आई और बोली, तुम्हें शौर्य भैया ने भेजा। दिव्यांश ने दृष्टि की बात नहीं सुनी, वो तो बस दृष्टि की खूबसूरती में खो सा गया था। दृष्टि ने दिव्यांश के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, आपसे पूछ रही हूँ, आपको शौर्य भैया ने भेजा है। दिव्यांश ने अब जाकर दृष्टि की बात सुनी और हामे गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ शौर्य ने भेजा। दृष्टि अंदर आ गई और पीछे पीछे दिव्यांश भी आ गया। दृष्टि ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जाओ अपना काम करो, सारा किचन अच्छे से साफ कर देना और बर्तन भी अच्छे से साफ करना, और डस्टिंग भी कर देना और फर्श पर अच्छे से पोछा भी लगा देना। ये सारी बातें दृष्टि दिव्यांश को बिना देखे बोल रही थी। वहीं दिव्यांश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दृष्टि उसे क्या कह रही है। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने पलटकर दिव्यांश को देखा और बोली, नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांश ने कहा, रघु। रघु सुनते ही दृष्टि खुद में ही बड़बड़ाई, मिस्टर रघुवंशी। उसने बहुत धीरे से ये बात बोली थी, लेकिन दिव्यांश ने सुन ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, हाँ तो मिस्टर रघु, आप काम कर लेंगे ना? अगले ही पल दृष्टि ने दिव्यांश को ऊपर से नीचे तक देखा। दिव्यांश ने एक ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का हाईनेक पहना हुआ था, जो कि काफी ब्रांडेड लग रहा था। दिव्यांश की पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। दिव्यांश बहुत स्मार्ट था। दृष्टि ने एक बार अपना सलाइवा कटका और दिव्यांश को देखकर कहा, तुम देखने में तो हीरो जैसे लगते हो, फिर ये काम क्यों कर रहे हो? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? दिव्यांश तो बस दृष्टि को ही देख रहा था और उसने बड़ी मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने दिव्यांश को समझाते हुए कहा, यही प्रॉब्लम होती है तुम लड़कों की, अच्छी शक्ल होती है तो पढ़ते नहीं हो। अब तुम खुद को ही देख लो, कितने स्मार्ट हो, बॉडी भी अच्छी है और कपड़े भी कितने अच्छे पहने हुए, फिर भी तुम घर के नौकर का काम करने आए हो, ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। ये सुनते ही दिव्यांश की बौहें आपस में तन गई। उसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि दृष्टि उसे नौकर समझ रही है। दृष्टि ने फिर कहा, देखो तुमसे काम करवाती हुई अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी काम तो काम है ना। कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, चलो काम पर लग जाओ। दिव्यांश अब जाकर समझा कि शौर्य ने किसी नौकर को हायर किया था, उसे आना था और गलती से वो आ गया। दिव्यांश उसे सच बताता उससे पहले ही दृष्टि के फ्लैट में एक और आदमी आया, जो एक्चुअल में घर का काम करने आया था। दृष्टि ने उस आदमी को देखा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तभी दिव्यांश आगे आकर बोला, वो मेरे साथ आया, मैं देख लेता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश उस आदमी को लेकर अपार्टमेंट से थोड़ा सा दूर चला गया। दिव्यांश ने उस आदमी को अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दिए और बोला, आज के बाद यहाँ दिख मत जाना। वो आदमी पैसे लेकर चला गया। वहीं दिव्यांश वापस आया और गेट पर खड़ा होकर खुद से ही बोला, अभी तो ये मुझे नौकर समझ रही है, चलो कोई बात नहीं, घर का थोड़ा काम कर ही लूंगा तो कौन सा घिस जाऊंगा। वैसे भी चाचू बोलते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस ये शिकंजी रघुवंशी मेंशन जाकर किसी को ये ना बताए कि मैं घर का काम करता था। घर का काम करते करते दृष्टि के मन की बात जान लूंगा और फिर मौका देखकर माफी भी मांग लूंगा। यही सारी बातें सोच सोच कर दिव्यांश खुद में ही खुश हो रहा था। उसे लगा कि 2-3 दिन काम करेगा और दृष्टि से माफी मांग लेगा, लेकिन उसके ये 2-3 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरने वाले थे। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और फ्लैट के अंदर चला गया। दृष्टि ने कहा, हाँ तो चलो तुम काम स्टार्ट करो। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में चला गया। किचन पूरी तरीके से फैला हुआ था। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि किचन को कैसे साफ करे। दिव्यांश को तो किचन देखकर घबराहट होने लगी। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, ये मैं साफ कर लूंगा क्या? ये कहाँ से साफ होगा, कैसे साफ होगा, ये सब कहाँ रखा जाएगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं द ग्रेट बिजनेसमैन दिव्यांश रघुवंशी हूँ और यहाँ किचन में काम करूंगा, कर क्या रहा हूँ मैं? सोचते हुए दिव्यांश अपना सिर खुजा रहा था और आज उसे पैंथर की तगड़ी वाली याद आ रही थी, लेकिन अफसोस पैंथर रघुवंशी मेंशन में था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने खुद को तैयार किया और बोला, सोच क्या रहा है दिव्यांश, जमाना तो है नौकर बीवी का, तुझे भी थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। अगले ही पल दिव्यांश ने अपना मुंह बिगाड़ कर कहा, लेकिन ये थोड़ा बहुत काम कहाँ है, यहाँ तो पूरा किचन फैला हुआ है, ये साफ कैसे होता है, चाची को कॉल करता हूँ। अगले ही पल दिव्यांश को याद आया कि चाची भी रघुवंशी मेंशन में नहीं है। अब तो दिव्यांश पूरी तरह फंस चुका था। किचन देखकर उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी और तभी दिव्यांश ने मन ही मन कहा, इतनी घबराहट तो तब भी नहीं हुई जब 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में शिवाय गार्डन में ही पुशअप कर रहा था। आज संडे था इसलिए कोई भी ऑफिस नहीं गया था। तभी हर्षवर्धन वहां आया। हर्षवर्धन ने शिवाय को पुशअप करते हुए देखा और फिर अपना अखबार खोलकर बैठ गया। शिवाय ने कहा, क्या चाचू, आप तो सच में दिन भर दिन बुढ़े होते जा रहे हो, जैसे बड़े बूढ़े सुबह सुबह की अखबार पढ़ने लगते हैं ऐसे ही आप भी अखबार पढ़ने लगते हो। हर्षवर्धन ने अपने अखबार को पलटते हुए कहा, बूढ़ा तो नहीं हुआ मैं, अभी तो मेरी रोमांस करने की उम्र है, लेकिन क्या करूं, तुमने मेरे रोमांस में पंगा जो डाल दिया। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं रोमांस करूं। अब मुझे 2 ही काम आते हैं, या तो मैं ऑफिस को देख सकता हूं या मैं रोमांस कर सकता हूं। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय खड़ा हो गया और तभी विराज भी वहां आ गया। विराज भी स्ट्रेचिंग करता हुआ बोला, क्या बात है, क्या चल रहा है? शिवाय ने कहा, चल तो कुछ नहीं रहा। तभी हर्षवर्धन ने कहा, तो चल जाएगा। शिवाय और विराज दोनों को ही हर्षवर्धन की बात समझ नहीं आई। तभी हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय वो देखो गार्डन में कितने सूखे पत्ते पड़े, जाओ जाकर उन्हें साफ करो। ये सुनते ही शिवाय ने हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ जाकर साफ करो गार्डन। शिवाय ने कहा, चाचू सुबह सुबह पी ली है क्या, घर में नौकर कम है जो आप मुझे काम बता रहे हो। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, ठीक है तो मैं ही कर देता हूँ। शिवाय को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हर्षवर्धन को चेयर पर बैठा दिया और बोला, अच्छा चाचू मैं जा रहा हूँ, साफ करके आता हूँ। इतना कहकर शिवाय गार्डन में सूखे पत्तों को उठाने लगा और तभी वरदान और आर्या रघुवंशी मेंशन में आ गए। हर्षवर्धन ने पहले ही आर्या और वरदान को आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर शिवाय को पत्ते उठाने के लिए कह दिया। आर्या ने आकर जब शिवाय को पत्ते उठाते हुए देखा तो वरदान को कोनी पर मारते हुए कहा, पापा ये तो इनका ड्राइवर है ना, ये सफाई भी करता है क्या? क्या दिव्यांश दृष्टि का दिल जीत लेगा या दृष्टि दिव्यांश को पहचान लेगी?